राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी, विक्रम संवत 2056, 8 सितंबर 1999। प्रातः 5 बजे, नोखा। राम नारायण नारायण नारायण। अरे भाई को सोचना चाहिए कि हमारे को भगवान अच्छा लगे, संसार अच्छा लगता है। स्वयं को सोचना चाहिए कि मेरे को भगवान अच्छा लगते हैं, संसार अच्छा लगता है। अनुसार संसार अच्छा लगता है तो भी भाई भगवान में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के तरफ चलने की तैयारी नहीं की हमने। स्वाभाविक सोचना चाहिए, अच्छाई अच्छी लगती है, बुराई अच्छी लगती है, सत्य स्वाभाविक। किसी का भला करना, उपकार करना अच्छा लगता है, किसी को दुख देना अच्छा लगता है, ये अपने सोचना चाहिए। अपने आप को शुद्ध और निर्मल बनाना है, उस निर्मल बनाने के लिए ये सोचना चाहिए स्वतः हमारे क्या बात अच्छी लगती है। स्वाभाविक जो बात अच्छी लगेगी वो हमारा काम होगा, ठीक होगा। स्वाभाविक भगवान अच्छे लगेंगे तो भगवान के साथ संबंध हमारा होगा। स्वाभाविक संसार अच्छा लगता है तो संसार के साथ ही हमारा संबंध होगा, भगवान के साथ संबंध कैसे होगा। अच्छाई ऐसी लगती है, बुराई ऐसी लगती है, बुराई ऐसी लगती है तो फिर अच्छाई कैसे होगी। देखो एक बात बताओ, है आदमी समझता है कि चोरी करने से चोर बनता है, ये नहीं है। पहली चोर बनता है फिर चोरी करता है, चोरी करने से चोर बना दृढ़ हो जाता है। पहले अच्छा करता है काम तब अच्छा बनता है, अच्छा पहले होता है तब अच्छा बनता है, और अच्छा काम करने से अच्छा ही दृढ़ हो जाती है। तो हमारे में अच्छा ही है कि बुराई है ये सोचनी है। अगर हमारे में बुराई है तो अच्छा ही अभी तक अच्छा ही शुरू नहीं हुई। अच्छा ही शुरू हो जाएगी तो हमारा अच्छा ही अच्छी लगेगी, बुराई अच्छी नहीं लगेगी। अगर भगवान की भक्ति शुरू हो गई तो स्वाभाविक भगवान अच्छे लगेंगे। दोनों अच्छे लगते हैं तो अभी तक भगवान की तरफ खिंचाव नहीं हुआ है, अभी तक ऊपर चढ़ने की बात नहीं हुई है, संसार से लगता है। संसार से लगता है ये तो पता है, और पता क्या है। भगवान अच्छे लगे भगवान संबंध हो जाएगा, आप अच्छे हो गए, स्वतः स्वाभाविक भगवान ठीक लगते हैं, भगवान की बात अच्छी लगती है, भगवान की बात स्वाद स्वादी है, प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, मीठी लगती है, तो भगवान मीठे लगते हैं, ठीक है। अंतरण अपना ठीक है, भगवान मीठे लग रहे हैं, दोनों चीज सुनिए हमने। अच्छाई अच्छी लगती है तो अच्छा ही चल रहा है, बुरा चले बुरा ही दम चल रहे हैं। और भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे फिर तो मेरा आपकी उन्नति हो जाएगी एकदम। संसार में फंसने की बात अच्छी नहीं लगती, भगवान की बात अच्छी लगती है तो हम अच्छा ही हमारे होने लगेगी, अच्छा ही होने लगेगी तो अच्छा ही दृढ़ हो जाएगी। पहले मूल में मैंपन में भाव होता है, अच्छा होता है तो अच्छा काम करता है, वहां चोर होता है तब चोरी करता है, भीतर चोर बने बिना चोरी नहीं कर सकता, बुराई आए बिना बुराई नहीं कर सकता। भीतर बुराई आती है फिर बुरा काम करता है, बुरा काम करता है से बुराई डर हो जाती, फिर बुराई मजबूत हो जाती भीतर। अच्छा काम करने से अच्छा ही अपने में आती है, और अच्छा काम करने पर एक्साइटेड हो जाती है। ऐसे भगवान अच्छे लगते हैं तो भगवान का भजन, भगवान की सत्संगति आदि ये अच्छी लगेगी। संसार की बातें अच्छी नहीं लगेगी, भगवान की बातें अच्छी लगेगी। और संसार की बातें अच्छी लगती है तो अभी तक भगवान की तरफ शुरू नहीं हुआ भाई। ये अपने परीक्षा अपने आप करो और अपने को अच्छा बनाओ। अच्छा नहीं बनाओ तो फिर सत्संग का क्या फल होगा? है जैसे ही रहे संसारी से भी बीते रही तो सत्संग क्या किया, सत्संग का क्या असर हुआ? सत्संग का असर तो यही है कि भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, दूसरों में भलाई करने अच्छे लगे, बुराई करने पर भी अच्छा ही। उमा संत की ये बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करता उसे साथ भलाई करे, संत की ये बढ़ाई है। तो बुराई करने वाले ने बुराई करी, हम बुरे क्यों करे? वो बुराई अच्छी नहीं ना है, उसने हमारा बुरा बिगाड़ किया तो अच्छा काम किया तो उसने, ऐसा नहीं किया तो हम करें फिर हम बुरे क्यों करें? काशी की बात, एक सज्जन ने कहा कि मेरे को क्रोध नहीं आता, आता क्रोध रहो तो क्योंकि अच्छी बात है, तेरे क्रोध नहीं आवे तो बढ़िया बात है। अब तेरे क्रोध के लिए मैं अपना स्वभाव क्यों करूं, मेरी आदत क्यों करूं मैं? क्योंकि मेरी बात बिगाड़ू तभी तो क्रोध आवे तो मुझे, तो मैं मेरा स्वभाव बिगाड़ना नहीं चाहता भाई। अच्छी बात है तो अपना बिगाड़े क्यों करे? अपना तो सुधार करना है। मनुष्य बंधन मिला है, मनुष्य में सत्संग मिला है, सत्संग में आए है, सत्संग की रुचि है तो फिर ऊपर चढ़ेंगे। एक कहावत है, खाटू जाएंगे छोटे क्यों जाएंगे, बड़े ही जाएंगे, बड़ी जाएंगे छोटे क्यों जाएंगे, कहावत है। तो भाई अच्छी बात ही अच्छी लगेगी, बुरी बात अच्छी लगेगी। फिर हम मनुष्य हुए क्या, सत्संग हुए? कोई बुरा करे, देखो कोई बुरा करता है ना, उसका बुरा ज्यादा होता है, हमारा बुरा कम होता है। हमारे तो कोई पुरानी बात है पाप की, उसका फल हुआ है, उसने नया कर्म किया है तो उसका नुकसान ज्यादा है। तो उस पर दया आनी चाहिए, उन पर कृपा आनी चाहिए। मन में भूला हुआ देखो नया पाप कर रहा है, मेरे तो पुराने पाप नष्ट हुए। आपका कोई बुरा करता है तो आपके पुराने पाप नष्ट होते हैं, बुरा करता है वो नई बुराई करता है, वो नई बुराई शुरू कर दी तो नुकसान ज्यादा हुआ है। इस वास्ते जो बुराई करता है उसे खुद की बुराई ज्यादा होती है। मन में बुराई भाव आ गया तो बुराई भाव बुरा बन गया हूँ, फिर बुराई कर देता है तो बुराई डेट हो जाती है, फिर बुराई मजबूत हो जाती है हमारी। इस वास्ते हम बुराई नहीं, अपने भलाई कर रहे हैं। हमारे संत की है बढ़ाई, मंद कर दो करे भलाई। इस वास्ते हमें संसार में अच्छा बनना है, अच्छे बनो। एक पुस्तक नहीं है छोटे से, अच्छे बनो, बुरे मत बनो। थोड़ा दिन जीना है भाई, अपने स्वभाव बुरा क्यों बनावे? कितना दिन जीना है? भला स्वभाव बनावे तो भला होगा। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। तो अपना स्वभाव तो सुधारो भाई, दूसरे बिगाड़ दिया तुम्हारी मर्जी है उसी। हमारे सलाह ले तो हम बुरे मत करो, क्यों स्वभाव बिगड़ता है ना। वो बुराई तो थोड़ी करते हो तुम, बुरे बहुत हो जाते हो। आपकी कोई बुराई करता है तो आपकी तो बुराई करी थोड़ी सी, मेरे मन में बुराई पैदा पहले हुई है। बुराई करी कितना उद्योग किया है, कितने चिंतन किया है, कितनी बुराई करी है, कितनी बुराई कर राजी हुआ है, उसे बुराई बहुत बदले बन गई, उसे बोलते बुराई बहुत ज्यादा बदले बन गई है। इस वास्ते अपने अपने तो भलाई करना है, अपने तो उपकार करना है, हित करना है, सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, आनंद पहुंचाना है। अपने तो ये बात है, कैसी मौजी बात है, कितनी उत्तम बात है। अपने तो भाई भलाई करना, भलाई कर सुनो जग में तुम्हारा भाई भला होगा। इस वास्ते भगवान अच्छे लगे तो भगवान अच्छे लगे तो ये बात साथ चलेगी। संसार पूरा लगे अच्छा लगे तो ये बात भी साथ चलेगी। यहाँ तो थोड़ा लगे साथ चलेगी। इस वास्ते अपने तो भगवान अच्छा लगना चाहिए। भगवान अच्छा लगे संसार आप सब छूट जाएगा। भगवान जी अच्छे लगेंगे संसार छूट जाएगा। भगवान की तरफ चलेंगे तो सदगुण सदाचार आप सब आने देंगे, अच्छे आचरण आने देंगे, अच्छे भाव आने देंगे तो अच्छे बन जाएंगे हम। अच्छे बनने के लिए मानव शरीर मिला है, मानव शरीर पूरा बनने के लिए नहीं मिला है। दुर्लभ मनुष्य शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष होते हो देही ना क्षण दुर्लभ होता है। तो दुर्लभ शरीर प्राप्त होगा तो फिर दुर्लभ काम बढ़िया काम करो, बढ़िया काम करेंगे हम। उत्साह उत्साह उत्साह आदमी के लिए कठिन काम भी शुरू हो जाता है और हिम्मत हार देने से शुभ काम भी कठिन हो जाता है। इस वास्ते हिम्मत ही मारे अपने तो अच्छा काम करेंगे, अच्छे बेहतर रहेंगे, अपने बुरा क्यों करेंगे, अच्छे अच्छा करेंगे तो अच्छा ही अपने करने, अच्छा बनने, अच्छा बनना, अच्छा ही काम करना। अरे भूल में बुराई हुई बहुत नहीं पर अब चेत हो गया ना, अब सत्संग भाग में अब चेत हो गया। इस वास्ते आपसे आप ही अच्छा होगा। दया अच्छी लगती है, क्रूरता अच्छी लगती है, किसी को दुख देना अच्छा लगता है, सुख देना अच्छा लगता है, किसी को आराम देना अच्छा लगता है, दुख देना अच्छा लगता है, तो भाई आराम देना अच्छा है। सबकी भलाई करो, सबका अच्छा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबका हित करो, सबकी सेवा करो। ये मनुष्य हम सेवा करने के लिए है और सेवा करने के लिए नहीं, एक बड़ी मर्म की बात होता है, ध्यान देना होता है, ध्यान देना। ये सब सब संसार की सेवा के लिए ही है, अपने लिए नहीं। शरीर अपने लिए नहीं है, शरीर और सामग्री संसार की है, संसार से मिली है, संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए ही नहीं, अपने सुख भोग के लिए नहीं है, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए। तो संसार सेवा में लग गया नहीं आऊंगा, ठीक हो गया, बढ़िया काम हो गया। आप स्वयं है परमात्मा का अंश, आप परमात्मा का अंश है और ये शरीर प्रकृति का अंश, तो प्रकृति का अंश और संसार का अंश ये संसार का है। सामग्री जितनी आपके पास है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, आपकी योग्यता है, आपके पास विद्या है, आत्मभाव चल रही है, आपके पास अलौकिकता विदिक्षता है कुछ, वो सब संसार की आपके लिए हो, वो संसार की है। सबका त्याग है वो आपका है। सबसे अपना त्याग संबंध विच्छेद करना ये अपना है। क्यों संबंध विच्छेद होगा, एक दिन प्राण चले जाएंगे तो जाएंगे। तो जो अच्छे अच्छे गुण है वो संसार के है, अपना विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, बल है, ये संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है। याद है कोई, ये संसार की सेवा के लिए है, सबको सुख पहुंचाने के लिए है, सबको आराम देने के लिए है। अरे आराम देना ही सीखना है, बुरा पाना तो पशुओं में ही होता है, पशुओं में अच्छा पड़े होता है, बुरा पड़े होता है। कुत्ते खेलते आवत में बड़े आ जाते, रोटी आते ही लड़ाई हो जाती, सर ऐसे अपने टूटे लड़ाई गए तो फिर पशु पड़ा हुआ। अपने उदार कारण से यहाँ आप रोटी आप लो, आराम आप लो, सुख आप लो, घर में से शुरू करो। घर में से अपने माँ बाप अच्छे बने, हमारे भाई भौजाई अच्छे रहे, हमारे भतीजे अच्छे रहे, इनका अच्छा हो गए, इनका स्वभाव अच्छा हो गए, चिंता भी पड़े तो कोई बात नहीं, उनकी सेवा हो जाए, हमारा धर्म सफल हो गया। दूसरों की सेवा करी तो मन धर्म सफल हो गया। देखो दूसरों सेवा दे तो लेते हैं, विष्णु सेवा ले लिया, विष्णु को पता ले लिया, विष्णु को दांतों ने ले लिया, सूखे लकड़ी देती इंधन ले लिया, तो बस ले तो लेते आप, विष्णु कर नहीं सकते। पशुओं से भी आप ले लो, दूध ले लो, जट ले लो, स्वयं सेवा नहीं कर सकती। स्वयं सेवा मनुष्य कर सकता है, दूसरों स्वयं सेवा करने की ताकत नहीं। देवता भी अच्छे है पर स्वयं सेवा नहीं है। वायु देवता अपना काम करे, अग्नि देवता अपना काम करे, पृथ्वी देवता अपना काम करे, सूर्य अपना काम करे, चंद्रमा अपना काम करे, अग्नि अपना काम करे, ये अपना अपना काम करते हैं। अरे मनुष्य में एक विलक्षणता है, ये औरों में नहीं है, देवताओं में नहीं है, ऐसे मनुष्य करता है, दूसरों की सेवा करता है। दूसरों की सेवा करने में आराम पहुंचाने में अगर कड़े चीज तो मनुष्य कर सकता है, और सेवा लेने में आप अरे तो बड़े कष्टों से ले जाते, फिर करने में मनुष्य सबसे बढ़िया चीज मनुष्य है, मनुष्य सबसे बढ़िया चीज है। उन मनुष्य को जन्म नहीं लेना बड़ी भारी हत्या है। इस शरीर को बंद करना, नस बंदी कर देना, कपड़े करना बड़ी भारी हत्या है। बहुत दुर्लभ मानुष होते हो, दुर्लभ मनुष्य उस दुर्लभ नहीं आने देना, रोक देना है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप, बहुमूल्य पाप नहीं। अच्छे मौका ही किसी को नहीं हो देना, हाँ कितनी कितनी अन्याय की बात है। ऐसे नहीं हो तो अलग रहो, परंतु कृत्रिम उपाय से खराब काम करना शरीर तो खराब करना पैदा नहीं हो, ऐसी ऐसी दृष्टा ऐसा काम नहीं करना। इस वास्ते सबका भला हो। गीता माया ते प्रावंति माम सर्वभूत हित रहता, संपूर्ण प्राणियों के हित में जिनकी प्रीति होती है, लमन थे ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति उन्हीं होती है। ते प्रावंति माम सर्वभूत रहता, ब्रह्म की प्राप्ति भी होती है, परमात्मा होती है। संपूर्ण प्राणियों का हित चाहता है, भला चाहता है, उसको भगवान मिलते हैं। भगवान बड़े हैं, सबका हित करते हैं, कोई माने कोई न माने, कोई भगवान माने, भगवान हित करते हैं सबका। इसमें नर नारायण दे है, नर भगवान ही दे और मनुष्य दे, नर नारायण ये नर देह है, ये मनुष्य की है, ये भलाई करने वास्ते ही है, बुराई करने वास्ते नहीं है। भलाई दूसरा कर नहीं सकता, देवता अपने अपने अपने जगह आप आपे करे, अपनी ड्यूटी बजा गए, भलाई नहीं करते, भलाई करने में मनुष्य है। तो अच्छा काम करने के लिए, जीव की मुक्ति करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए एक मनुष्य है। 84 लाख जोड़ी में एक मनुष्य शरीर है, पशुओं की पक्षियों की वृक्षों की एक भी मुक्ति हो सकती है, पर अधिकार नहीं है। देवताओं का अधिकार है, देवताओं का मुक्ति में अधिकार, मनुष्य अधिकार है, मनुष्य शरीर में अधिकार है कल्याण कर देना, तो मनुष्य प्राप्त होकर दूसरे को दुख देना, राम राम राम राम राम गजब है। ये अच्छा काम के लिए मिला है, बुरे काम के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर मिला है अच्छा काम करने के लिए, उत्तम काम करने के लिए। इस वास्ते तुम बातें हृदय में लाओ, अच्छा काम करो, उपकार करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद मर्यादा से अधिकार से नौकरी से किस तरह से दूसरों को भला करना। तस्मात केनापि उपाय, किसी उपाय से भगवान को याद करना और दूर उपाय करना, ये दो काम है, दो काम खास, एक भगवान को याद करना और एक दूसरों की भलाई करना। दूसरे से हम कौन, ये देवताओं में नहीं है, पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है, देवताओं में नहीं है, यह चीज मनुष्य में है। ये मनुष्य में कहीं बंद कर, मनुष्य में नहीं, बहुत बड़ा पाप है। ज्ञान नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी गलती। इतिहास में लाखों पर इतिहास में कहीं नहीं मिलता, किसी समय में ऐसे काम नहीं किया कभी, कि ये बड़ा भयंकर कर्जू है। स्कंद पुराण में आया है, ये कर्जू भयंकर कर्जू है। बुद्धि बहुत भ्रष्ट होगी, बहुत भ्रष्ट, लोगों में बुरी बात नहीं हुई पैदा, कि जन्म नहीं पूरी प्रसन्नता नहीं जन्म है। ऐसे समय में कन्या जन्म है, कन्या का जन्म बहुत खराब माना, अपना वंश कन्या से ही चलता है, लड़की से चलता है। आप इधर बैठे, कोई अपने माँ है क्या? माँ से हम पैदा होता है, मातृशक्ति नाश कर दे, बड़ा भारी अन्याय, बहुत बड़ा भारी अन्याय है। संतुलन बिगड़ गया है, छोरी कम हो गई, छोरा ज्यादा हो गया। अभी इस वास्ते पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना, गजब भर गई, कभी नहीं करना। कन्या गर्भ गिराना है, बहुत बड़ा भारी पाप है, महान पाप है। मैं तो भिक्षा लेता हूँ, पर कहता तुम जिस घर में गर्भपात किया है उस घर की भिक्षा नहीं देगी। आदमियों को कह रखा है कहीं किसी की भिक्षा लो, तो मेरे भिक्षा नहीं देना है। जिस घर में गर्भपात किया है उसे घर अन्न खराब, अन्न खराब हो गया उसका, उनका जल खराब हो गया, घर का पानी भी नहीं पीना, उनको अन्न नहीं देना। मैं तो नहीं करा कहता हूँ, भिक्षा करता हूँ। इस वास्ते जो भिक्षा देने वाले उन्होंने कह रखा है कैसे गर्भ गिराया तो उसे गरीब भेज देगा, बहुत खराब आदमी है। गर्भ गिराने वाली स्त्री अगर देख रहती है तो देखा हुआ खराब हो जाता है, वो देखा भी अशुद्ध हो जाता है, वो खाओ तो कहीं पाप लगे। अरे गर्भ गिराने वाली मर जाए तो वह अस्थि संचय कर गंगा जी करे तो पाप लगे, उसको नारायण बलि उसी करे तो पाप लगे। मेरे भी सुनाया है, तमसा सुनाया मेरे को, एक आपघात कर मरे, एक गर्भपात कर, दो कर दिए, उनका अन्न नहीं खाना चाहिए, वो अशुद्ध होते, महान अशुद्ध। अन्न खा तो वो फिर उसी बुद्धि खराब हो जाए, ऐसा बड़ा भारी पाप है। इस वास्ते गर्भ गिरा और सहना नहीं जरा, तो खराबी कोई मत करो, कैसी तरह खराबी मत करो, कृपा करो। कृपा नाथ, मनुष्य शरीर मिला है कल्याण के लिए मिला है, पाप करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर मिलकर पाप करोगे तो अच्छा काम कहाँ करोगे, कैसे करोगे बताओगे? मनुष्य मौकर पाप करोगे तो मुक्ति कहाँ करोगे? और जगह नहीं है। जैसे एक बड़ा परकोटा है, उस परकोटा में एक अंधा आदमी चला गया, अंधा आदमी चला गया तो क्या करे? तो दीवार के एक तरफ दीवार, एक तरफ लकड़ी, कहीं खाडा आवे, कहीं झाड़ आवे, कहीं चूट जावे, कहीं डूब पावे, दीवार के साथ साथ रहे। वो दीवार एक दरवाजा आया कि माता में खाद चले, खाज कर देगा, पीछे चक्कर सब पूरा। ऐसे मनुष्य शरीर है, ये निकलने की थोड़े है, इस जगह भी मत में खा जा रहे, मार पड़ेगी तो छोड़ा मत्स्य में खा जा रहे। मनुष्य शरीर सूख जाएगा और तो कहाँ करोगे उद्धार, किस जगह करोगे? और जगह नहीं है, आज जगह मनुष्य में है, तो इसमें अपना काम करना है, इसमें जो सेवा करना है, उधर दूसरों सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचना है औरों को। इस वजह भला काम करने का अवसर ही मनुष्य में है, एक मनुष्य ऐसा कहूंगा और बताओ आप कोई शरीर नहीं, ऐसा कोई शरीर नहीं है। उस समय मेरी बुराई करो, गर्भपात करो, नसबंदी करो, ऑपरेशन करो, गुणों खाओ, वो खराब गुण ये जो एक खाओ एक लिए बड़ी भारी भीतर विकार करेगी। अब सुनी है ना गीत, गीत मर गया, गीत बहुत कम हो गया, मुर्दे ऊपर गीत आता ज्यादा, कोई गाय भैंस भेड़ बकरी मर जाए, ऊंट मर जाए, दुश्मन बहुत आते गीत, आज गीत कम हो गई। क्योंकि घास पर जहरीली चीज निकलते है, वो जहरीली चीज खाने से उनके मांस जहरीला हो गया, तो गीत नहीं आते, गीत मर गए चले गए आते नहीं। तो जहरीली थे जानवरों को मारने के लिए करते हो, तो घास खाने वाली गायों का मांस खराब हो गया, अरे मांस खराब तो दूध खराब नहीं हुआ है, अरे दूध खराब हो तो मांस खराब नहीं हुए। अनाज में खराब निकल करके अनाज जीवों को मार दिया, तो जीवों को मार दिया वो अन्न आपका भी आपके आपको मारने वाला होगा, साग पत्ती में जहर खिलो तो मारने वाला होगा। हरदम याद रखो सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब भलाई कर दो, भला मन करे भलाई कर दो आदमी, तो उसे सत्संग में भला हो जाओ, सत्संग मौका है ये। अरे गंगा जी के स्नान करने का मौका है, जो सत्संग में मौका है, तीर्थ स्नान से बढ़कर बताया कि वो भीतर के भाव शुद्ध है, भीतर के भाव निर्मल हो जाए, ऐसा सत्संग है तो सत्संग करो। नारायण नारायण नारायण नारायण, अच्छे बनो अच्छे बनो।